ิทานอีสปเรื่องนกนางแอ่นกับอีกากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนกนางแอ่นกับอีกาถกเถียงกันว่าขนของใครดีกว่าใครอีกากล่าวปิดการโต้เถียงว่าขนของเจ้างดงามในตอนฤดูใบไม้ผลิส่วนขนของข้านั้นช่วยให้ข้าอบอุ่นตอนฤดูหนาวกล่าวเสร็จนกทั้งสองก็บินจากกันไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณประโยชน์ของคนอยู่ที่สถานการณ์